Nem fogjátok elhinni, honnan hiányzik egy himnusz emlékparknyi összeg. Mehettek csajozni a boltba. Új iskolareform. És étkezési reform. Jó, van ez így. Szevasz! Hogy vagytok? Mi van veletek? Boldog napszakot. Ádám, valamit elfelejtettünk tegnap, mert tegnap nekünk szerda volt. Úgyhogy kérlek, válasz ki a mai nap településé. Szank. Ezt találtam, tetszett a neve. Ez korrekt. Nem túl nagy település, azt kell, hogy mondjam, de korrekt. Vannak vendégházai, nem is ilyen kicsi, jó van. Nézd, itt van Szanki öreg nyárfa is. Igen, az a híres. Nézd, van róla kép. Menj már rá, van róla kép. Azért van látványosság. Az öreg nyárfa. Ezért én elmegyek. Érdemes kitérőt tenni, vagy ahogy vannak a Michelinnek a izény. Ezért azt mondom, hogy ez már Michelin csillag, ez egy kisebb kitérőt megérdemel. De a legjobb, hogy itt van egy enduro pálya, ami, hát ez nem tudom, ez egy enduro pálya? Hát, ja, így már látom, ez nem rossz. Ez korrekt, de amúgy ne felejtsük ki, a Szanki Kiskun emlékhelyet arra kattints rá. Szerintem ez korrekt. Ez tényleg jó. Ez tényleg az jó. Figyeld, ott vannak lócsontok. Figyelj, ez akárhány milliárd. Ez olyan, ahol a hatházi szokott ellátogatni. Igen, csak ez felépül. Na, a szankiak valamit jól csinálnak. Szevasz, Szank. Pécs és Szeged között ott. Onnan is Szankról is Solt-Vadkertre jártok fagyizni. Szegedre járnak bulizni. Nem, Kecskemétre. Szeged, Kecskemét ugyan messze van, szóval, vagyis ugyanolyan közel van, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan messze, mint nekem, ami Szomor. Ugyanolyan messze volt Tatabánya is, Budapest is, és Esztergom is. Nem az, hogy egyik közel van, hanem mindegyik egy óra. Te is a helyi kocsmába mentél, nem? Esztergomba mentem, annyi eszem volt suliban. Ja, igen, Budapest... de ott bulizni meg hova? Bulizni csak sehova nem mentél? Milyen bulizni? Hát a faluba bulizni. Milyen bulizni? Tudom, hova ment. Átsétáltunk Gyermelyre a kocsmába. Mit bulizol általános iskolába? Ja, de hát utána. Gimiben se jártál sehova bulizni. Nem, hát. A gyermeki kocsmába átsétáltunk, arra emlékszem. Ja, de hát Esztergomba az a baj, hogy hát két busz volt. Mármint egy nap, nem egyszerre. Igen. Esztergomba is lehetett bulizni, azt akkor hiszem. Volt a kórházpince, ott néha voltak bulik, és arra elmentem. Nagy bulisak voltunk. Na, miért azt a nagy bulis voltál, itt jelentett számodra buli, hogy cigizel egész est, ezt bebaszol, és nem látsz kettőig se, nem? Én mondjuk, melyik fiatalnak nem ezt jelent? Jól megfejtettük. Viszont vannak még, Ádám, vidéki híreink, hogyha kirentelted magad a fiatalokon, akik jól érzik magukat. Tudod, meg de hallgítsák rá a zenét! Vannak fiatalok, amit csinálnak, amit mi nem csináltunk a bulikban. Na. Kúrnak. Tartottam te, hogy ezt fogod mondani. Lányokkal szóba állnak. Lányokkal, fiúk, lányokkal, ilyenek is van. Hát más idők voltak. Akkor még nem voltak ilyen dolgok. Még nem vették el a mobiltelefonjainkat is, hogy kellett nyomkodnunk. Ja, még beszélgetnünk kellett. Még nem volt Insta Story, iVib volt helyette. Nem, amúgy MyVib volt, és volt egy sulis csoport, amit én csináltam. Azoknak jelezném, akik esettek, akiknek volt MyVip-jük, hogy nem mindent törölt a MyVip, úgyhogy lehet, hogy megtaláljátok magatokat a MyVip-en. Még élnek a szerverek. Én magamat már sajnos nem találtam meg, de az ismeretségi körből volt, akit sikerült fellelnünk. Ja, hát amúgy lehet, hogy ránéznék, bár lehet bejelentkezni nem tudtok, mert már nem tudjátok a jelszavatokat. És nem működik a citromjeles e-mail címetek. Igen, és akkor örökre ott lesztek ilyen, és meg lehet találni, hogy ilyen egyedi nevetek van, és akkor ott vannak az emós képeitek, meg nem tudom. Ja, ilyen karikák, hát, csillagok ez... a nevetek mögött előtt. Lehet, hogy ez ilyen össztársadalmi megjegyezés, hogy inkább senki nem megy fel arra, hol. Biztosan. Hogy meg kell találnunk a szervereket. Na jó, van, vidéki híreink, Ádám, menjünk tovább, mert sose érünk a végére. Jó, van ez így. Azt írja az átlátszó, hogy alapjaitól újjáépítik a Lázár kastély felé vezető utat, máshol majd csak megerősítik az aszfalt burkolatot. Ugye befutotta itt az országot ez a hír, hogy Lázár János csak a magához újítja fel az utat. Sokkor ez a hír. Csütörtök? Ja, csütörtök. Jó. Igen, de valójában ugye nyilatkozott a Magyar Közút, hogy hogyha ismerősök vagytok ott Szeged és Hódmezővásárhely között, Ajdőnél meg... Na, tessék. Akkor te rögtön tudhatod is, Ádám, hogy... Még a Lázár kastély felé ritkán mentem. De hogy igen, hogy a félrokonságom Szeged és Hódmezőn lakik, szóval sokat voltam. De Lázáréknak kastélya van. Azt hittem, a mamámékkal egy utcában lakik. Miért a mamádék is a kastélyban laknak? Nem, akkor már nem egy utcában. Valakinek felvitt az Isten a dolgát. Nem, pont a mamádék költöztek a kastélyban, hanem nem, a Lázár. Igen. De furcsa, nagyon fura pedig lehet. Többet dolgoztak valószínűleg. Az a furcsa elvileg, hogy itt kilométerenként 500 milliárdba kerül ez, amúgy 3,3 milliárd ennek a szakasznak a felújítása, miközben máshol ugye ennél jóval olcsóban újítják fel az utakat. De amúgy, hogyha, tehát aki ismeri és a környéken, az tudja, hogy a M43-as és a 47-es között összeköti az M43-as a 47-essel ez az út, amit itt felújítanak, ez a 4413-as, ugye mindenki tudja. Elvileg az Algyői híd felújítása miatt meg kell csinálni ezt a szakaszt, hogy majd erre fogják elterelni a közlekedést, amíg azt a hidat a 47-esen felújítják. Hát ez teljesen jogos. És amúgy, hogyha megnézitek, amúgy igaz, hogy hogy van a 44-14-es, az azért egy kicsit hosszabb út. Szóval akkor végül is ezt kell felújítani, ezt a 44-13-as, teljesen jogos. Viszont, ami furcsaság, az az, hogy kizárólag a Lázár János kastélyához a bekötő útig újítják fel. Igen? Igen. És utána már nem? Hát, utána nem. Mm. Pedig azt gondolnád, hogy az elkerülő forgalom, vagy az átterelt forgalom, az nem csak a kastély, így menne, de hanem a másik főútig. Ilyen országban élünk, mindig, amikor reménykedek, hogy valami utat felújítanak, akkor mindig azon gondolkozom, hogy bazeg, remélem, lakik itt egy politikus környéken, hogy megcsinálják ezt az utat, mert tudom, hogy amúgy esélytelen. Hát jó, hát ez van, olyan helyre kell költözni, ahol lakik a környéken egy politikus. Hát igen, úgy tűnik, hogy a Lázár János inkább ezt a kastélyt és ezt a 3,3 milliárdos útfelújítást tette meg reggelire, mint a Magyar Pétert, mert azt mondta, hogy így nem találkozik a Magyar Péterrel. Nem hajlandó mában ülni. Igen. Jogos amúgy. Volt egy csörték a Facebookon. Megértem, én csak akarnék mában. Hát most csak mondjuk az a baj, hogy pont ezért felel, de mindegy. Lehet, hogy most el van foglalva, hogy éppen kijelölje, hogy meddig kell elmenni a felújításnak, úgy látszik, hogy ez is fontos, de hogy... De ez tényleg ez milyen már, hogy legalább azt mondanád, hogy igen, ez egy fontos dolog, hát pont ott van a kastély, ami az enyém vagy nem az enyém, ki tudja. Hát az, akkor azt legalább az egész utat csináljuk már meg, azért ne csak a kastélyig bevezető útig csináljuk meg, csináljuk meg az egészet. De hát ez 7-8 milliárdba fog kerülni. Igen, most megszorítások vannak. Akkor legyen csak 3,3, akkor elég lesz a kastélyig. Miközben ugye így összeomlik a MÁV, összeomlik az egészségügy, hát az oktatás. Nem baj, úgy tűnik, a fontos dolgokra akad még egy kis pénzmag. Örülnek biztos a Hódmezővásárhelyért. Biztos tudod, hogy ki akart ezt? Tudod, hogy kinek hibája? Az Algyője. Márki Zajnak. Rata Algyője. Na Márki Zajnak. Olyan van ott a környék. Hódmezővásárhely polgármestere. Biztos megkérte Lázári kössod, és azt mondta, persze, már viszem is. Úgyis olyan tisztelettel bántál velem. Még mi történt, ami breaking news? Közben kiderült, hogy milliárdokat vontak el az egészségügyi ellátó. Ez már tegnap is kiderült, vagy ez másik elmondás? Ez most egy másik. Ez mai hír, ez ma reggeli tudnak hír. Tudnak még mit elmondni, bazzeg? Tehát úgy van, hogy a fejlesztési ellátórendszertől, a fejlesztési projektektől, gyógyszertáraktól és a Vöröskereszttől a támogatásokat 30%-ára csökkentette a Takács Péter. A tavalyi összeg 30%-ára, bocsánat. 30%-ára. A tavalyi 17,5 milliárd forint helyett 5 milliárdon osztott. Idén ezek a feladatok. Hát igen, miket is, ezek úgyis mindegy, nem semmi, is fontosak. Semmi, egyáltalán nem fontosak. Egészségügyi ellátórendszer, fejlesztési projektek, hülyeség, gyógyszertárak, minek, és a Vöröskereszt. Na, jó van, persze, ez érthető amúgy. Kell a pénz a Lázár útjára. Mennyit vontak el? 17 és félből maradt 5, úgyhogy 12 és fele. És 8 és fél milliárdba kerül az himnusz emlék? Pontosan. Hát jó, helyén vannak a dolgok. Figyelj, prioritások. Dübörög az ország. Persze. Hát ez, ennek azért meg kell lenni. Most nézd, itt már ezt nem felújítani kell. Mit lehet ezen már? Nem, ezt már csak beszántani. Átalakíthatják hullaházzal lassan a kórházakat. Annak is tisztelnek kéne lenni. Magától is átalakul lassan, de igen. Nem baj. Szép lesz a himnusz élményparkunk. Minden rendben van. Várom. Oda elmegyünk, ha elkészül. Megnézhetjük. És szétlopják, valószínűleg duplájára növekszik még az ár, szóval 16 milliárdért lesz befejezve, és oda menjünk, és lesz egy ilyen tábla kirak, hogy ú, a himnusz, de jó, hogy megírtál. Oda írva a himnusz. Igen, és ilyen nézze, úgy, az tájpóval is úgy van odaírva, hogy így igen, el van írva, meg minden. És akkor ott tapsolni kell. Szózatot odaírne. És oda mennek az én vérfideszesek, hogy egy gyönyörű át kellenek a izék. Mit mondott, arra nem is foglalkoztunk. Isten, a kedvencem, ott miért nem foglalkoztunk izével, Budaházival? Nem fért bele. Megnézem, mit mondod? Ehhez illik amúgy. Igen, a Budaházi Edda az kiosztott mindenkit, nem? Augusztus 20-án? Az augusztus 20-án, ami nem tudom mennyibe került, de többen, mint amit elvontak most. 10 milliárdos nagyságrend volt, hogyha jól emlékszem a cizijáték. Mit mondott ez, a Budaházi? Ez volt? Miért nem veszünk inkább WC papírt a kórházakba kontra a tűzijáték vita margójára? Ez biztos, hogy hosszabb volt ennél. Ez nem tudom, hova tűnt. Örülj, hogy csak ilyen hosszú. Az ünnepeket őseink akkor is megülték, ha utána íheztek egy telet. Az utolsó csirkét is levágták a lagzira, az utolsó kenyérvéget is odaadták a húsvéti lakomára, felvették az egyetlen szép fehér ingüket, és nem feküdtek a tiszta szobába akkor sem, ha 10 nyomorogtak a másikban, mert tudták, az ünnep jelentősége az, hogy megemeli a lelkeket, felemeli a szíveket Istenhez, ami többet ér minden pénznél. Az a szánalmas vergődés a tűzijáték ellen mutatja, mennyire nem érti a mai anyagbaragadt fogyasztó a lényeget. A világ... szegény, a gyerekek nem értik a lényeget, akik éheznek. Hogy ez felemeli a Budaházi Edda lelkét. Ez a nyomornak a romantizálása, ez a legótvarabb dolog a földön. Én nem tudom, mennyi ideig maradhatott az a vezér, akinél ott volt az összes arany, meg ezüst, és akkor mindenki meg így nyomorgott, meg sanyargott. Közben, amikor tényleg itt a magyarság szabadságvágyára is olyan nagyon büszkék ugyanazok az emberek, akik a... itt számon kérik azt, hogy miért teszi bárki szóvá, hogy a hatalom esetleg visszaél az eszközeivel. A világ varázstalanítása zajlik, nagy erők dolgoznak azon, hogy ne legyenek szép, nemes, felemelő értékek, elvek, hitek, ünnepek, nők és férfiak. Csak egy nagy massza, aki már nem kívánkozik Istenhez, elég neki, ha van a budiban WC-papír. Elég lenne az is, de nincs. Nekünk magyaroknak van mit ünnepelnünk. Ne higgyünk a károgóknak. Van mit ünnepelnünk, az is lehet, hogy ez még sokkal jobb lenne, hogyha akiben ilyen erős a magyarságtudat, az, hogyha a többi magyarra ránéz, akkor azt érezni, hogy igen, én ezért az emberért, én ezért nagyon sok mindent megtenni. Kiállok érte. Igen. Azt mondom, hogy ez az ember, ez egy másik magyar, ezzel nem lehet megtenni akármit. Amíg én itt vagyok. De nem, Budaházi azt mondja, hogy... Magyar is köszönöm. Kusolyá! Igen, ezt mondja. Régen is szar volt, és voltak szokások, ami az a régi korok kritika nélküli dicsőítése, hogy minél régebben az még értékek voltak, azt, hogy nyomorogtak csak azért, hogy megünnepeljenek valamit, és nem gondolom, hogy ez egy visszasírandó dolog számomra, de úgy látszik, hogy ez sok helyen dívik, ez a régi korok teljesen agyon romantizálása. Bár Budaházi Edda abban a korban élt volna, akkor nem mondhatta volna el a véleményét, hanem be lett volna kussoltatva, hogy a nőnek nem az a dolga, hogy elmondja a véleményét, de lehet, hogy ez még tetszett is volna neki. Amúgy az egyik posztban azt nézegettem, amikor ránéztem itt az oldalára emiatt a Budaházi Eddának, közölt egy saját verset is, amit most már én nem találok meg, de abban voltak ilyen passzusok, hogy mikor takarodik már el innen ez a sok ember, aki nem is örül annak, hogy itt van. Mert nem ezzel a szóhasználattal, de a lényeg az ez volt, hogy... Nagyon sok eltakarodott, és meg is érezte a gazdaság, meg ugye az, hogy egyre kevesebb a magyar. Szóval kívánságot teljesen teljesülne, akkor itt megrohadnátok teljesen, mert nagyon sok adófizető és értelmiségi ember elmenne, maradna. De még csak nem is értek ezzel teljesen egyet. Azt gondolom, hogy mindig lesz olyan, nem tudod olyan kicsire szűkíteni a magyarságot, de az csak a Budaházi Edda kéne, hogy maradjon, hogyha az lenne, hogy akkor ő már mindenben egyetért akkor önmagával. Igen. És akkor egyedül maradhatna. És akkor meg csodálkozik, hogy nincsen tűzijáték, már nincs, aki befizesse, ugye. 9,5 millió hektár az egy emberre szerintem bőven elég. Oké, akkor meghallgathattuk ezt is. Köszönjük szépen a gondolatokat. Esetleg a magyarokra költött forintok növelésében viszont biztosan mindannyian egyet tudunk érteni, még Budaházi Edda is, úgyhogy Én mindannyiunkat buzdítok erre, hogy ezt támogassuk. Lipsi. Minél egészségesebb, minél tanultabb. Lipsi sírás! Minél okosabb, lipsi minél sírás. Magyarok legyenek. A tűzijáték az neked mi a véleményed arról? Nagyon szépen világított. Én nem láttam most, de amúgy én alapvetően amellett, hogy én már gyerekkorom óta nem vagyok nagyon odáig a tűzijátékokért. Mert egyet láttad az összeset. Nagyjából igen. De amúgy biztosan nyilván itt volt drónshow, meg mit tudom én, meg a görög tűz az nekem mindig nagyon tetszett a Lánchídról, azt szerettem. Most is van. Nem tudom, mert az ideit pont nem láttam, viszont azt gondolom, hogy nem biztos, hogy igen, ezt a mértéket kéne elkölteni rá, de ezzel most micsoda újdonságot mondok, hogy amikor 20 milliárd a teljes összes rendezvénynek a szervezése, e körül, az augusztus 20-a körül, akkor mondjuk lehet, hogy ezeken meg lehetne spórolni néhány milliárdot, de nyilván amúgy abban viszont egyetértek az Eddával, hogy nagyon fontos az, hogy ne szüntessük meg az összes ünnepünket, rendezvényünket arra hivatkozva, hogy hát az egészségügyben még mindig ennek a 21 milliárdnak lenne helye mondjuk. De most a másik irányba mennek, hogy direkt még nagyobb. Hát még igen, nagyobb, igen. Még többet. De ami a lényegi része szerintem az, hogy mindenhol van valamilyen ünnepség, és mondjuk az, hogy olcsó a sör, meg mondjuk vannak ilyen jó árasított kaják, szerintem ez a része, ez a védhetőbb. Az, hogy hát nem biztos, hogy ugyanekkora tűzijátékot szerveztem volna. Lehet, hogy abban azt viszont visszafogtam volna, és rövid lett volna, és magvas, és a rendezvényekre meg mondjuk nagyobb hangsúlyt fektettem volna arra, hogy ami mondjuk szerintem valószínűleg így is megvolt azért nagy részt, hogy az emberek ne magányosodjanak el, ez szerintem egy óriási probléma manapság. Úgyhogy az, én minden rendezvénynek örülök, amit akár az állam, akár önkormányzat, akár bárki más szervez. Igen, de most abban az irányban mennek, hogy minél nagyobbak a problémák, annál hangosabban próbáljuk elvonni a cirkusszal az emberek figyelmét. Ezért van megint az, hogy azon kattognak, hogy olimpiát szervezzünk, miközben a alapvető szolgáltatásokat nem tudják ellátni, és közben azon gondolkozunk, hogy olimpiát szervezünk, az annyira röhelyes már számomra, hogy csak feltűnik a magyaroknak is lassan, hogy a sulik zárnak be, most mondják az egészségügytől a pénzt, nincsenek rendes állapotok se, és a legfontosabb most az olimpiát. Ezt még szerintem azelőtt vonták el az egészségügytől ezt a pénzt, hogy tudták volna, hogy van globális felmelegedés. Ja, jogos. Na mindegy. Ja, nézzük meg viszont az oktatási reformot, Ádám, mert az szerintem nagyon izgalmas. Jó, van ez így. Szóval inkább hazaküldték a diákokat, mert olyan elviselhetetlen meleg volt egy fővárosi iskolában. És most azért kirúgták már az igazgatót? Vagy mi? Nem. De ez is amúgy megmutatja azt, hogy tehát a klímák azért sok helyre valószínűleg szükségesek lesznek, és aztán ugye ahogy az évek haladnak előre, egyre inkább szükségesek lesznek. Amúgy ezzel kapcsolatban én még egy üzenetet is kaptam, hogy volt, aki írta, hogy őket is hazaküldték a reggeli brigádot, de a délután, akik délutánra jöttek be a suliba, ami nem tudom, hogy történik, nekik viszont be kellett menni. Délután már hűvesebb van, mint reggel. De a legjobbat nem olvastad, csak kifigyelni. Igen, mert az a következőben ott van, hogyha arra gondolsz. Ja, ez, hogy mit javasolt? Igen, ott van hozzá. Öreg Maruzsa megmondta, hogy mit kéne csinálni a suliknak, mit mondott? Itt az oktatási reform, az oktatási államtitkár elrendelte, hogy reggel szellőztessenek. Á, megoldotta. Ezt kitalálta. Ezért fizetjük őket, ezért kapnak ennyi pénzt. Nem véletlen ilyen milliókat keresnek a politikusok, azért nem lehetne bárkit odaállítani ilyen forradalmi ötletekkel amúgy. Hát igen, ez kinek jutott volna eszébe? És így gondolod, de azért a tanárok csak így mentek, így jöttek, mentek, hogy beleütköztek így a falakba. Az jut eszembe az a mém, hogy mi lenne, hogyha valaki megkérdezi a Morgan Freeman, hogy... Elnézést, uram! Igen? De mi lenne akkor, ha valamilyen oknál fogva valaki hozzáférne az agyi kapacitása 100%-ához? 100%-hoz? Igen. Hajnali szellőztetés! Hát jó, megoldotta, jó, mert akkor ezzel sem kell már többet törődni. Ja, ez megoldódott, ez jó, a probléma. Nagyon jó. Igen, amúgy nyilván ő se tagadja, hogy vannak problémák az infrastruktúrában. Hát nehéz lenne már. Egy ideig tagadták, amikor meg már épp rájuk esik akkor már, hát jó, van egy-két probléma, hol nincs. Ugye múltkor az Inforádióban mondta, hogy a tanárhiány az meg fog oldódni azzal, vagy hát a pedagógus hiány meg fog oldódni azzal, hogy ugye csökkentették a képzésnek a hosszát. Igen. És most már vannak két fél éves képzések is. Igen. Nyilván úgy, hogy kell valami előképzettség, és akkor ez az átképzés a pedagógiára. Én azt szeretném, hogyha bevezetnék ezt a néhány napos szellőztetői képzést esetleg. Az jó, de mondjuk nagyon korán kell oszkálni, az hát, nem egyszerű. Nem? Békeket kell átképezni. Bukott a fideszes polgármesternő, ezért utód hivatalba lépésére időzítve felmondta a közétkeztetést. Jó. Lehet, hogy csak véletlenül addigra mondta fel. A saját magával kötött szerződést mondta fel. Igen. Penészlek. Nem egy szerencsés név amúgy, igen. Igen, úgy van, hogy a saját cégével kötött szerződést az önkormányzattal. Nem is oda meglepetés. De okay. Most, hogy le lett váltva, lemondta. Viszont, aj, és leszette a videót! Aj már! Mi az? Nagyon jó volt. Zenik Sándorné. Amúgy, hát úgy nézett ki nagyjából, mint egy ilyen 90-es évekbeli évnyitó. Ja. Wow, a kiállt, és akkor így felolvasta azt, hogy milyen fontos a közös munka. A közös munka ami emberek tartott kapcsolódáson alapul. Az emberi kapcsolatok, amiket ebben az iskolában, ebben a tanévben szereztek, nagyon fontosak lesznek felnőtté válásodok során. És igen, nagyjából ilyen volt ez, ahogy ezt így elmondta, hogy köszöni a munkát, és akkor lemondta. Igen, jó, legalább nem a következőket lemondani. A videóban hozzátette, hogy a szerződés bontásra szóló dokumentumot augusztus 28-án be is nyújtotta saját magának. Megsértődött szerinted, hogy le lett váltva? De attól még az étkeztetést csinálhatja, akkor még pénzt kapott volna. De hát, hogy senki más nem tudta volna megoldani ezt, és azért kellett a saját cégével szerződnie, ki tudja. Igen, szimpatikus. Tegnap is láttam egy nagyon szimpatikus nénit amúgy, benzinkúton. Igen? Igen, ott háborgott, ahogy nincs szívószál. Teljesen ki volt. A benzinkúton hát szívószál. Igen, meg gondolom kért valami kávét, vagy valamit, és nem volt szívószál. Utána akkor nem kávé. De azt hiszem valami olyasmit. Mindegy, azt mondták, hogy nincs szívószál, nem, és nem, nagyon, nem, nagyon-nagyon ki volt tőle, és aztán, akkor megkapta a kávét, akkor kapott hozzá tudja, hogy knoppercet ajándékba, és mondták, hogy még akar, és mondták, de hát egy kávé az egy jár, és kiment így nagyon idegesen. Tipikus az a Karen féle volt, amit így tudod, ilyen mémesült, és így hogy lehet ilyen emberekkel együtt élni? Honnan jutott eszedbe most a Karen? Nem tudom, csak el akartam mondani. Jó, lépjünk tovább, mert van egy másik hasonló sztorink. Jól működő modellt alakított ki a budaörsi önkormányzat azzal, hogy saját forrásaival jelentősen kiegészíti az orvosi ügyelet finanszírozását, ezzel biztosítja az ellátás magas szakmai színvonalát, írja a 444. Az önkormányzatnak köszönhetően jött létre tavaly a mentőellátást is nyújtó szolgáltatás, amely végül háziorvos ügyeleteket állami beszántása után gyakorlatilag biztosítani tudta a lakosság ellátását. Utána az országos mentőszolgálat főigazgatója felmondta az együttműködést Budaörssel. Más településeken is van ilyen együttműködés, más településeken ugyanez a szolgálat nem biztosította a Magyar Péternek a rendezvényét. Igen. Ez viszont igen. Úgyhogy ezzel főleg mondva a szerződés. Pedig ez ingyenes volt, legalábbis az országos mentőszolgálatnak ez a mentőkapacitás semmibe sem került, hiszen az egész önkormányzati finanszírozásból jött létre és üzemelt. Hát, ez a kicsinyesség, ami itt megy, az elképesztő. De ez csak véletlen egybeesés. Ja. Jó, van, elég volt ebből. Szokásos, örüljetek, hogy még amikor reggel viszitek a gyereket a suliba, vagy menétek kórházba, örüljetek, hogy még nem zárt be teljesen. Amúgy épp ki lett tüntetve, ugye a Lovagkeresztel is ez a ki? Mentőszolgált főigazgatója, aki ezt visszamondta. Lovagkereszt? Izé is kapott, nem? Fási. Hadgyerőt, jó van, oké, okay, mi van még? Mindegy. Ne hagyjuk, hogy eltereljék a figyelmünket, mert sokkal fontosabb dolgaink vannak. Térjünk át például a politikán kívüli világra. Ott a cím, holdfény hűtő hatása mérésekkel igazolva. Tudomány. Ez a tudomány. Mondjuk a tudomány az ugye az onnantól másnak is megismételhetőnek kell lennie, meg vannak módszerek, amit érdemes betartani, de jó. De lehet, hogy ezek megismételhetőek. Az éjszakai napfény, köznyelven holdfény, ami a holdvilág... Éjszakai napfény. Mégis ugye bár a napból jön. Igen, visszatükröződik. Adja nem más, mint a napsugarai, amelyek a hold által közvetlenül. Ez tudom, rányosnak tűnik nekem. Eddig ez már tovább jutott, mint nagyon sokan. Elfogadja, hogy van nap, meg hold. Igen. Kell bolygónkat, így világítva meg az éjszakai oldalt. Gondolom ez eddig mindenki számára evidens. Viszont ami sokak számára már nem biztos, hogy nyilvánvaló, számomra is újdonságként hatott, ami több fórumon is olvastam, hogy a szóban forgó napfény, ami nappal melegíti a felszínt, ezáltal pedig a légkört, ha a hold felszínéről verődik vissza, és így éri el a Földet, akkor nem melegít, hanem éppen ellenkezőleg működik, vagyis hűt. Hú, ez hosszú 3 perc lesz. Jó, de lehet, hogy ő is szkeptikus volt, és most mérésekkel igen, van. Igen, ezért mérte le. Azt mondta, hogy na várjál, hát ez csak jó. Nem. Igazolására vagy cáfolására elvégeztem 2 kísérletet. Egyet 2024. július 21-én éjféltájban, a másikat pedig augusztus 21-én éjféltájban. Első alkalommal ezt a digitális szobai hőmérőt használtam a talajra helyezve, második alkalommal pedig... Most meg fogja fejteni, hogy éjszaka lehűl a... Nem. A hőmérséklet? Nem, éjszaka mérte mindkettőt, és holdfényben, meg árnyékban. ...hőmérőt. A lézeres mérésekhez 2 darab, ilyen lilára festett agyaktányért használtam, ami, ha úgy vesszük, talaj azonos. A lilának igazából itt nincs különösebb jelentősége, talán csak annyi, hogy ugye a fehér szín az visszaveri a fényt, a fekete pedig elnyeli, ez meg talán valahol a félúton helyezkedik el. Hát itt azért sok... tudományos módszerek már egy kicsit így kezdenek. Hát ez még jó, azért ez nem, jó. Tehát nem fogja a disszertációjába beleírni, igen, de az, hogy talaj azonos, úgymond, meg hogy félúton helyezkedik el, ezek számolható dolgok lennének, de ettől függetlenül maga a kísérlet még lehet jó. Nem, de jó, menjünk. Tányér, ők vették fel a talaj és a környezetük hőmérsékletét körülbelül 1/2 óra leforgása alatt. A facsoport árnyékában mértem az egyik adatot, árnyékon kívül pedig a másikat. És mindkét alkalommal ugyanit tart. De miért nem azt videózzal, amikor azt csinálod? Várjál, hát az van az is. Ennyi dolog belefér 3 percbe, ez csodál. 21-én is ugyanit méregettem. Akkor most lássuk először a július 21-i eredményeket. Holdárnyékban 22 óra 55 perckor 17,9. De ez csak a hőmérő? Igen. De másmilyen hőmérő? Hát ez volt az első mérés. Uh-huh. Verőfényes teliholdnál 23 óra 6 perckor 17,2 fok. Mi van? Most ez több... Üvesebb, kevesebb. Ja, lehűtötte, igen. Jó, csak nem tudom, mit... Mindjárt visszatérünk, előbb nézzük meg a másik eredményt is. Augusztus 20. Ezt miért? Ezt te izében találtad? Valami tudományos magazin? Ez National Geographic-ban olvastam. Hát igazából a cikkeknek a hivatkozása, hogy ilyenekből hivatkozik, mint National Geographic, meg Discovery. De ezek nem tudományos cikkek. Jó. Ott volt publikálva? Igen, ez. Nem a Hihetetlen magazinban? Nem, ez egy ilyen impactfaktoros közlemény volt, hogyha jól emlékszem. Verőfényes holdvilágnál árnyékban 14 Celsius. Inkább az érdekel, hogy ezek a lézeres hőmérők hogy működnek. Az engem is érdekel. Hát nem tudom képzelni ezzel. Verőfényes holdvilágnál holdfényben 11 Celsius. Engem meggyőzött. Úgy tűnik, hogy megdöntetetten bizonyítékai vannak. Hát igen. Láthattuk, hogy a júliusban az éjféli 17 Celsiusban csupán 0,7 fokkal volt hidegebb a holdfényes területen, mint árnyékban. Augusztusban pedig talán a gyengébb nappali talaj felmelegedés miatt a 14 fokos árnyéknál 3 fokkal volt hidegebb a holdfényes terület, vagyis 11 fok volt. Márpedig 14 foknál a 3 fokos különbség hő... Biztos, hogy néznek minket ilyen tudománnyal foglalkozó emberek is. Uh-huh. Egyfelől sakmat nekik, másfelől írjátok meg, hogy mi a véleményetek, mert tényleg. különbség árnyék és fény között, ráadásul az árnyék javára az igencsak nagymértékű és elgondolkodtató. Egy ismerősöm küldött erről egy angol nyelvi kutatási eredményt valami brit tudósoktól, de mint tudjuk, ők bármit megmagyaráznak, főleg... Megnézném a leírást, én úgy emlékszem, hogy nem de volt. Van egy iróniája ennek, igen. Az ember számára érthetetlen képletekkel. De a lényeg az, hogy a holdról visszaverődő napfény valójában hűti a bolygó felszínét és mindent, amivel találkozik. De miért? Köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Mert most kimérte, elfelejtette sajnos linkelni ezt a tanulmányt, de majd, hogyha esetleg néz minket a YouTuber Zoltán, akkor majd küldj el. Engem nagyon érdekelnek ezek az érthetetlen képletek, de én azt hiszem, hogy azért voltak itt problémák. Ez a mi? De mérési módszertannal. Én, tehát az egy dolog, hogy oké, hogy csak így le voltak vágva a földre a dolgok, és ahogy ő is említette, a nappali besugárzás az éjjel azért hatással van ott a környezetre, meg a klímára. De emellett szerintem az is egy fontos aspektus ennek a kérdésnek, hogy nem direktben a holdfény volt az, amit ő lemért, hanem egy növénycsoport volt, valószínűleg valami víz közelben, élőlényekkel, egy jobban kiegyensúlyozott klímájú terület, mellette pedig egy szántóföld, ami hát meg jobban ki van téve a hőingadozásnak, és akkor utána, tehát éjjel jobban lehűl az a terület, amit, ahol több hold fényesik. Ez szerintem sokkal inkább egy véletlen egybeesés, mint direkt következménye a holdfénynek. Véletlen egybeesés, milyen kényelmes, nem? Én azt mondanám, hogy esetleg... Szerintem az UFO-k keze is benne van. Szerintem az is lehet, de én azt javaslom a YouTuber Zoltánnak, hogy próbálja meg úgy is, hogy kiviszi a szántóföldre ezt a két kis tálacskát. Mondjuk egy méter magasba fölemeli, és az egyik fölé még rak valami fedést, hogy csak a fény ne ér. Ne a kezét, és ne a kezébe fogja. Hát az egyik, amit fog, az lehet, hogy melegebb lesz, de lehet, hogy egy kicsit jobban meg kéne próbálni itt a különböző zavaró tényezőket kizárni ebből, de ettől még lehetséges, meg az érthetetlen képletekből lehet, hogy kijön, hogy a holdfény hűt, az is lehet, hogy már régen rájöttünk. Én azért a nagyferót megkérdezném, hogy amikor a holdfényes vizet issza, akkor az hideg, vagy megfagy reggelre, vagy hogy van? Lehet, hogy annyit nem hűt, bár most ugye láthattuk, hogy 3 fokot is hűtött. Ugye szóval, ezt hasznos mondjuk, áram, mert akkor csak kirakod az üdítőket, és akkor lehűti a holdfény. Ez amúgy lenne gyakorlati alkalmazása. Meg hogyha megnézed, végül is amúgy ebben van ráció, tehát jellemzően, hogyha holdfénybe rakják ki az emberek az üdítőiket, akkor ott sokkal jobban leszokott hűlni, mint napfényben. Amúgy az jogos. Erre nem gondoltam, de majd lemérem. Jó. Csak van, nem kell egy ilyen lézeres hőmérőt. Igen, lehet, hogy ez ezen múlik. Engem inkább az a csoda, hogy az, hogy működik. Utána már azt mondom, hogy tényleg, hát persze, de most nem, de most hirtelen nem tudom elképzelni. Megnézzük inkább azt. Hogy működik az a rohadt hőmérő? Most ez idegesít. Mert az, hogy a holdfény hogy működik, azt már most megtudtam. De az a hogy hűt. Magyar Péter is ilyen hőmérővel szaladgált, nem? Na hát akkor most ezek a lézeres hőmérők éve amúgy. Infrafény méri, azt mondjátok. Na jó, azt majd megnézem az interneten. Egyszer majd... Megnézem a Hihetetlen magazinnál, hát ha írnak róla. Igen, egyszer majd eljutunk ide. Jó, van ez így. Dr. Zimány Linda, hoppá, jogi végzettség. Feljelentette a Redditet. Tudod, miért jelentette fel a Redditet? Mert kirakják oda az ő bejegyzéseiről a screenshotokat, és nem kap érte pénzt. Nem ér a bejegyzéseiről, amúgy se kap, nem? Lehet, hogy ő kap. Kap az Insta. Hát akkor azért posztolnak ezek az influencerek egész nap sztorikat? Mert kapnak pénzt darabonként, vagy mi? Tehát, hogy azon celebek és tartalomgyártók tevékenységét tárgyalják ki ezen a platformon, gyakran úgy, hogy képernyőfotót készítenek az egyes posztjaikról. Zimány szerint ez az, ami sok esetben jogsértő, mivel az ismert emberek beleegyezése nélkül kerülnek ki a tartalmaik olyan felületre, aminek az üzemeltetője reklámokat helyez az oldalon. Ezáltal bevételre is tesz szert. Így egyesek sok pénzt keresnek másokra vonatkozó személyiségi jogsértő tartalmak közzétételével. Amúgy, hogyha belegondolsz, viszont van ebben valami, nem? Igen, én is azt mondom. Tudod, hogy ott reklámok vannak kinn, és akkor oda posztolgatják a te képedet, és akkor utána te abból a reklámból, bevételből semmit nem profitálsz. Végül is amúgy van valami ebben. Jó. Az más kérdés, hogy ezeket a bejegyzéseit, amit kiszar a nyilvánosan elérhető social media platformjaira, az valószínűleg föl lehet használni arra, hogy te is elposztolgass. Mindent, meg amúgy egy csomó a reklám, amiért már amúgy is fizet neked valaki. De amúgy igen, nekünk is szoktak ilyeneket, hogy kivágnak valamit, ezt a Redditre posztolják egy videót. Most is a live-ból ki lett vágva, de ez engem nem zavar, hát persze. Az érdekesebb, most azt láttam, kb. Egy-egybe feltöltötték, kivéve a promó részét, hogy ugye volt egy promónk a Judittel, meg a Petivel. Most megnézték 100-120 ezeren, és a Redditre is fölrakták, nem a TikTokra is, vagy valami ilyesmire fölrakták egy részét kivágva, és ott meg 3-400 ezeren néztek. Tényleg? Csak ott... Miért nem mi raktuk föl TikTokra? Elfelejtettük? Beütöttük a fejünket biztos. A macska rúgja meg. Igen, azt írja valaki, ez nem jogsértő, ez fair use kategória, ez nem fair use. Én, aki ezen szenvedek így 10 éve, hogy mi a fair use, meg nem, az, hogy csak valahova feltöltöd a más tartalmat, ez nem fair use. Fair use az átalakít, az kommentál, az valami ilyesmi, de az, hogy csak úgy áttöltöd máshova, ott nem lehet a fair use-on hivatkozni. Bár én valószínűleg azért nem izzadnék annyira, hogy az Insta story-mat felrakják valóban. Itt szerintem az Imányi Linda keresett egy okot arra, hogy ezt úgy tüntesse föl, mintha egy valódi jogsértés lenne, miközben csak zavarja, hogy miket beszélnek róla. Tehát ezt meg kell szokni, ebből él az ember, akkor ott az interneten beszélnek róla. Amit arra gondolsz, hogy jogász, és hogy ilyen erre a jogra specifikusan, erre specializálódó, erre a szakterületre. Nem arra gondolok. Nem? De nem tudom, hogy te mire gondolsz, hogy én mire gondolok. Arra gondolok, hogy igazából az zavarja, hogy csúnyán beszélnek róla, ami ez van. El kell fogadni, rólunk is sok csúnyát beszélnek, én is olvastam, vagy egyszerűen csak félreértenek, vagy hazudnak rólunk, előfordul az interneten, ez sajnos ilyen, nincs mit tenni. Ez jobban fáj, hogy megint nem sikerült meg felfuttatnunk a TikTokunkat, hanem valaki. Na mindegy, örülök, hogy legalább valaki másnak a TikTokja felfutott. Igen. Hát nem, azt mondod, hogy valaki feltöltötte. Most egy TikTok videó most felfut, az, hogy megnézik 3-400 ezeren, attól ugyanúgy bármilyen platformon most nem futott több föl. Bárki felrakhat olyan videót a TikTokon, amit több százezeren megnéznek, ott is konzisztensen kell hozni valamit, hogy többen bekeresen. A milliók Ádám, amit ezzel keresett. Igen, jogosan úgy. 100 milliók. Jó, van ez így. Jenna Ortega, jól mondom, annyi AI generált pornóképet látott magáról a Twitteren, hogy inkább törölte magát a platformról. Figyelj, én, ezt ha valamit, ezt én is. Biztos nem könnyű, és hát igen, ez az AI ezen alkalmazása, ilyen a legtöbb AI, mainstream AI platform az nem hagyja, hogy ilyeneket generálj, de hát nyilván már vannak mindenféle egyéb honlapok erre, és nem tudom, hogy ez mesterség, régen is voltak ilyen photoshopos, gondolom, megcsinálták mindenkiről a messzen képeket, de hogy... Igen, de azért más volt a volumen, meg... Még amikor már videókat tudnak csinálni, meg az AI előtt volt a deepfake, és meg tudom érteni én is, hogy nem akar ilyeneket látni, biztos csak azért is tegelgetik meg. Valószínűleg egy világsztárnak közösségi média az egyik legmérgezőbb dolog, ami lehet. Bárkinek amúgy, de hogy az, hogy ömlik rád a fos rólad, és mindenki elküld a picsába, még akkor is, ha Jézus Krisztusnak lenne most Twittere, meg Facebookja, meg YouTube-ja, akkor is a kommentek egy nagy része az elküldeni a bús picsába, meg terjesztenék róla a pletykákat. Mint hogy akkoriban meg is tették. Igen, az ilyen. Azt mondja Jenna Ortega, hogy... Tehát Twitter miért enged minden ilyen fost? Azért már Elon Musknak is csak addig, ez az ilyen szólásszabadság, kivéve róla beszélnek, akkor ezt letét. Elon Musk az amúgy az, amit elmúlt években milyen mélyre süllyedt, az elképesztő. Szerintem az egy kemény döntés, hogyha van egy ilyen social media platformod, aminek te vagy a tulajdonos, és azt mondod, hogy bármilyen AI pornót föl lehet rá tölteni. De nyilván amúgy vannak olyan oldalak, amin minden további nélkül lehetnek fönn pornók. Igen, miért ne lehetne? Az, hogy a Twitter így dönt, hogy ő is az lesz, az egy másik kérdés. Azt mondja Jenna Ortega, hogy utálom a mesterséges intelligenciát. Vajon élveztem, amikor 14 éves koromban csináltam egy Twitter fiókot, mert kellett, és mocskos szerkesztett tartalmakat láttam magamról gyerekként? Nem, ez félelmetes. Romlott, és ez rossz. Én azért raktam be ezt írt, mert ez azért elég elképesztő, hogy már 14 évesen ilyeneket látott magáról, és hogy 12 évesen kapta az első dick pikjét. Ez azért passza meg. Ja, ez kemény, bazen. Mondjuk valószínűleg 12 éves fölött celebeket nem engednék fel a közösségi platformokra. Az, amivel szembesül az ember közszereplőként, vagy ismertebb emberként, az felnőttként is valószínűleg jobb, hogyha hát minél idősebb vagy, annál jobban így egy kicsit helyére tudod rakni, de ez felnőttként is nehéz a legtöbb embernek, érthetően. De hogy egy gyereknek ezzel nem kéne szembesülni semmiképpen szerintem. Ez, vagy valami 12 éves, akkor ne lehessen neki idegeneknek küldeni képet, vagy ne lehessen tegelni, nem tudom, de hogy így ez nem normális. Tényleg ezt ennek nem tenném ki. Mondjuk alapból az ismertség gyerekként az is szerintem egy hát személyiségroncsoló dolog, amivel kevesen kerülnek ki jól, de az, hogy bárki üzenhet neki, az nem segít. Ja, én nem tudom, hogy hány éves kornál kéne meghúzni a határt, hogy egyáltalán fölmers ilyenekre, de amúgy ez is egy elég kemény dolog, hogy arra valószínűleg föl kell készíteni az embereket, hát a gyerekeket, hogy azért ugyanúgy, mint ahogy egy idegen embernek az autójában nem ül be valaki 13-14 évesen, ugyanúgy egy idegen ember ráír, nem szabad rászolni. Annak még dickpikek. Ha azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia már pornót tud készíteni, akkor talán ki tudná szűrni lassan a dickpikeket is, és aki olyanokat küldözget, azt kéretlenül azt letiltani folyamatosan, automatikusan, hát, annélkül, hogy eljutna az illetőhöz. Hát oké, hogyha gyerekeknek. Hát, hogyha kéretlenül küldöd, megjelölt, hogy én ezt kéretlenül kaptam, akkor az első után ki kéne tiltani a IP címmel együtt. De mindegy, mert valószínűleg csinálnám a másnap egy új fiókot, akkor is azért ezt kicsit túlzásnak érzem. Országos bajnok lett 100 méteres síkfutásban a 97 éves tanár legenda Obádovics Gyula. De jó, azért tegyük hozzá, hogy 95 pluszos kategóriába, szóval biztos van köztetek, aki lefutná az öreget. Hát, amúgy nem biztos, hogy mindenki. Nem biztos, hogy mindenki. Ez ilyen 34 másodperc 100 méteren. 34 másodperc. Azért felülbecsüled az embereket, akik néznek minket, a programozók. Nem mozogtak már azóta, mióta Coopert futottak a suliban. Igen, igen, igen. Na? És akkor mi van? És nézzétek meg ezt a csávót, 97 évesen még fut, és sportol. Ez respect. Amúgy ez volt, hogy már is kell, az biztos. Azért az, hogy az izületei ne csesződjenek el, 97 évesen, parádi. Hát igen, de valószínűleg ő is tett érte, hogy ilyen fit, nyilván ja, ehhez gondolom, genetika is kell, meg szerencse, de... Nyomkodta a számítógépet. Igen. Ő korábban még nem. Mindjárt majd már ilyenkor szokták megkérdezni, hogy mitől én izé? Hát attól, hogy innen a babaszok meg izé... Cigizek. És nem ezt akartam, ezt a választ. Az a kedvencem, hogy azt mondja, nyugdíjba vonulása után Julius J. Coach néven erotikus regényeket is megjelentetett, melyeknek, ahogy ő mondja, a matematika könyvek után megpihenve írt, mert úgy, tehát matematika könyvet is írt. Amiben... Amúgy ez egy életművésznek tűnik, az a csávó. 97 évesen fut, erotikus könyveket csinált, matek könyveket, én vele akarok egy riportot készíteni. Ő úgy tűnik, mint aki ezért megél dolgokat, és ez egy respekt, hogy sokszínű ember. Biztos szórakoztató egy figura. Úgy tűnik, hogy még van is időnk leszervezni ezt a riportot, mert valószínűleg örökké fog élni. Igen, hát jó, jobb kondiban van, mint egyesek valószínűleg. Jó, van ez így. Áll a bál a spanyol szupermarketben, mert elindult a pletyka, mikor és hogy lehet ott ismerkedni? Na, csak erről mesélj, mert ez már végre egy téma. Elterjedt egy pletyka, hogy a Mercadónában 7 és 8 között lehet ismerkedni, és akkor úgy elvileg ananász kell fordítva betenni a bevásárló kocsiba. De az más, Csoki. Az másnak a szimbólum az ananász fordítva, nem? Úgy tűnik, már... több dolgot is jelenthet egy dolog. Ez a swinger szimbólum. Igen. De lehet, hogy akkor a swingerek ismerkednek. Amúgy végül is ez is lehet. Ja. Viszont az az érdekes, hogy addig eszkálódott a helyzet, hogy a BBC gyűjtése szerint már egyre nagyobb galibát okoz ez a kérdés. De akkor oda mennek az emberek, és ott ismerkednek? Madridban tinik kószának tömegével este a boltokban, üres bevásárlókocsikkal, mert hát ugye tiniként mit vásároljon az ember? Üveg vodkát, ugye. Készültek olyan videók, amin az árufeltöltőket mutatják, hogy biztonságban tolják a gyümölcsöket 7 óra közelettével. Bilbaóban rendőröket kellett hívni, mert akkor a Ramazuri lett estére, bár a lap szerint nem kellett őrizetbe venni senkit. Amúgy látszik, hogy az embereknek nagy igénye lenne normális ismerkedős helyekre, mert valószínűleg az interneten kényelmes ismerkedés, az rájöttek csomóan, hogy azért nem annyira működik, mint szerettük volna. Sőt, egy ideig ciki volt, aztán a Tinder így divatba hozta, aztán most megint szerintem egy csomó ember azt mondja, hogy igény lett az offline ismerkedésre, és valószínűleg minden ilyenre, még hogyha poénként kezdődik, és az emberek kapnak arról, hogy azért legalább valami most annyira be van szűkülve, most hol ismerkedhetsz, társaságban, munkahelyen, buli közben, de hogy így a többi helyzet meg olyan vagy kialakul spontán, vagy várod a csodát hónapokig, évekig, hogy legyen valami spontánabb dolog, de hogy szerintem igény lenne sokkal több ilyen offline, mint a Edinának volt a ismerkedő estje. Az is olyan volt. Amúgy lehet, hogy megvan ennek is a kultúrája minden városban, csak mi nem ismerjük Ádám. Ja. De amúgy igen, valószínűleg van itt még hely a fejlődésre. És amúgy tehát ez nem az első ilyen eset volt, meg most ezzel is csak a spanyol humorista, a Vividin, ő is már egy másik ilyen sztorira utalva kezdte el ezt a, úgy beszélt erről az ismerkedős témáról. Voltak áruházláncok, akik próbálkoztak ilyenekkel. Várja, még azt, ez fontos, hogy valaki édesanyjától azt mondta, hogy 7 és 8 között lehet egyedülálló férfiakkal ismerkedni Macedónában, mondjuk Macedóna, az miért akkor 7 és 8? Mondjuk igen, mert így 7 és 8 között csomóan a gyerekeket fektetik meg minden, szóval ők akkor kiesnek, több a szingli. És sör, és mit írtak? Sör és chips van a kosaraikban. Igen, nem az izé viszik haza, nem tudom, a feleségnek a... Pelenk. És tampon. Jó, vagy hogyha nincs, csak feleségnek nem tudom, mit visznek, igen. Tampont. Amit minden nap meg kell venni, ugye. És akkor ebből lehet felismerni a szingli férfiakat, mondjuk mentés csicska sört, meg chipset vettél, mert tudtad, hogy ez egy jó este lesz. Sört, chips, meg egy rengeteg síkosító. Sört és chipset, igen. Nem egyszer előfordult már el, nem? Nem azt mondom, hogy ez így minden nap, meg egy szingli férfi minden este lemegy, és megveszi a sörét és a chipset. Miért? Lehet, hogy van annyi az, hogy több napra is legyen. Igen, de az a szingli férfi, aki minden nap lemegy, és megveszi a csomó sörét, meg a csomó chipszét, az lehet, hogy előbb még változtatni kéne magán valamit, meg így az életmódján, mielőtt elkezd ismerkedni. Miért lehet, hogy valaki ezt nem biztos, szeretni. Viszont nálunk is voltam úgy ilyen. Hú. Ráadásul a koronavírus járvány idején. Szingli kosárral ismerkedett a Csömeri Osamban. Igen, de ugye ez már régi hír, ez tényleg 21 februárjában most már nem tudtok ott ismerkedni. De hát ugye maszkba kellett lenni, távolságot tartani, és akkor találta ki a Csömeri Osan ezt. Amúgy ezt adom. Szingli vagy? Várjál, mi van itt? Használd a szingli kosarakat, hogy találkozzas a nagy ővel a kedvenc áruházadban. Szeretném, hogyha itt kommentekbe jelentkeznének azok, akik melyik a Csömeri Osamban ismerkedtek. Melyik a szingli meg. Kosár? Lejjebb, ja! Ismerkedő szingli. És miért van két színű? Hogy felismered, hogy fiú vagy lány, azért ezt csak megismered. Mi van, csak a kosarát látod, Ádám. És mivel szegény idős néni azt se látja, hogy mi van odaírva, csak kiveszi a izét nagy nehezen, aztán azt veszi észre, hogy állandóan nyomulnak rá. De csak szegény csak lement venni valami. Mindenki ott csapja neki a szelet. Úgy, de ezt úgy kell, hogy egy ilyen szívecske alakú valami szével bombonnal így odamész. Hát igen. Vagy ez hogy kell? Vagy odamész, és így... Rácsapsz a seggére. Miért te hogy tudsz szokásolni? Beleröfögsz a fejébe. Hát amúgy az egy kérdés számomra, hogy mennyire kényelmes egy bevásárlóközpontban ismerkedni, vagy így veszed a sajtot, meg a nem tudom mit, tejet, és akkor ott ismerkedsz. De ez ilyen szempontból ugyanolyan, mint bárhol máshol, nem? Mondjuk a rekreációs helyeken a legkönnyebb. De mit vettél? Látom, ez nem tetszik az. Meg az olyan intim, nem, hogy mi van a táskádban. Most ne ugassam ebben, hogy melyik paradicsomat veszem, bazd meg, hogy most szégyeljem magam, mert olcsóbbat veszem, vagy én vagyok a snob, mert megveszem a drágábbat. Most melyik? Ne nézzél oda. De mi van, hogyha meg pont így összekacsintatok, hogy azt a... Te is ezt a löncshúst teszed? Egyszerre nyúlunk az utolsó, nem tudom miért. Löncshúsért. Löncshúsért, és csak így téped a kezéből. Igen. Jó. Igen, ott a felnőtt pelenka ott van benn. Felmerülhetnek kérdések. Van felnőtt pelenka? Hát amúgy nem tudom, hogy a Csömeri Osamban van-e. Lehet, hogy ott nincs, és ezért találták ki. De ez megszűnt a közeg szerint, hát sajnálom, pedig más esélyetek már nem nagyon volt. Remélem, hogy visszahozzák ezt, és meg, vagy nekünk is, én is megirigyeltem az Edinát, ami is gondolkoztam, hogy tényleg annyi ember ismerkedne, csak annyira nehezen megy ez egy csomószor, hogy mi is kéne valami ismerkedős bulit csinálunk, bár a meglévő bulinkon is lehet ismerkedni, láttam is ilyet. Én ezt mindig mondom, és ezt jeljezzétek meg jól, megint elmondom, iratkozzatok fel, tehát amikor elmentek a bulinkra, bármilyen eseményünkre, ott ismerkedjetek meg néhány ismeretlen emberrel, mert egy csomó hasonszörű, hasonlóan gondolkodó, vagy máshogy gondolkodó, de mégis egy csomó közös témát tudtok beszélni, mert olyan emberek vannak ott, hogy ismerkedjetek meg. Ki tudja, lehet, hogy ott lesz a nagy ő, és nem kell hozzá még a Csömöri Osan kosara se. De ugyanakkor, azt viszont írjátok le kommentbe, hogyha valaki a Csömöri Osanban ismerkedett meg, és már gyerekük született mondjuk. Ezt mindenképp tudni akarok róla. Amúgy... Mármint, hogyha ezekkel, csak úgy megismerkedtetek, az mindegy. Össze kéne fogni a csatornáknak, bár nekünk nincs gond, a bulik alapján kb. Ugyanannyi nő volt, mint férfi, vagy legalábbis nem volt ilyen eltoródott arány, de hogyha van, lenne egy csatorna, mondjuk, amit főleg férfiak néznek, akkor szervezne egy közös bulit. Például a férfiak klubja. Nem azt mondom, hogy főleg... Incelej. Nem mondtam semmit, de hogy tegyük föl, mondjuk valami, mi az, amit főleg férfiak néznek? Egy barkás csatorna, vagy videójátékos csatornát is lehet, hogy több nyerénk. Egy smink csatornával. Igen, egy smink csatornával közös buli. És, de hát ez tök jó. És akkor azt mondja, hogy szerveznek egy bulit, ahol mind a két közönség részt vesz, ez ilyen közös, és akkor ott lehet ismerkedni. Szerintem ez csodálatos lenne. Szerintem ez, ez egy olyan összefogás lenne két YouTube csatorna között, ami azt mondom, hogy ebben van ötlet, van gondolat, van egy kis bevállalás, szerintem ez fantasztikus. Ilyen jó ötletet, én ezt most odaadom, hogy lehet egy közös bulia, nem tudom. Minden. Az összes barkás csatornának. Nem tudom. Valami smink csatornával. Amúgy egy csomó ilyen politikával foglalkozó csatornánál is ez van, hogy a YouTube szerint a férfiak nagyobb arányban követik. Nálunk is a követők mondjuk 60%-ban férfiak, de ez így változik néha. Na mindegy, ez egy jó ötlet szerintem. Majd írjátok meg, hogy szerintetek melyik két magyar YouTube csatornának kéne ezt egy közös bulit szerveznie, és akkor megpróbáljuk rávenni őket, és addig bulingolni, még nem csinálják, igen. Ja. Én még egy szolgálati közleményt akartam elmondani a végére, hogyha már ilyen színes hírekről beszélünk. Pofátlanul drágul nálunk is a YouTube Premium. Ezt nem kell mondani, tovább, hogy 2700 forintért 5-en tudjátok nézni YouTube Premium-mal reklám nélkül a videóinkat, mert most már 4800 forint az 5 ember. Majdnem fejenként egy 1000-esre nő. Mondjuk egy Netflix annyi a rendes előfizetés egy embernek. Arról inkább ne is beszéljük, hogy ezek mennyibe kerülnek. Az is drágult, azt hiszem, a Netflix. De ez amúgy tényleg elég kemény drágulás. Figyeljetek oda, én sokáig mondtam nektek, hogy nagyon olcsó a YouTube Premium, és fizessetek elő, úgyhogy gondoltam, hogy érdemes szólnom arról is, hogy drágul. Úgyhogy, de a diákoknak 1490 forint. Azt mondjuk nem tudom, mit kell bemutatni egy diákigazolvány? Tudom is, én szerintem semmit. De... Akkor iratkozzatok be iskolákba, és akkor ki lehet játszani a YouTube Premium drágulását. Hát ez olyan, amúgy még... De ugye... 5 embernek az 5000 még... Jár hozzá még mindig YouTube Music, meg ilyenek. Igen, és nem látsz reklámokat. Amúgy, azért ez... Amennyit YouTube-ot használok, nekem ez még mindig sokkal jobban megéri, mint egy csomó streamingre elő vagyok fizetve, amit mondjuk a Netflixre, amit aztán eszembe jut, hogy ezek hónapok óta nem kapcsoltam be, csak vonja le. Szóval ilyen szinten legalább a YouTube-ot kihasználom, mert néha átmegyek, van 1000 akontunk, ugye átmegyek egy olyan akontra, amin nincsen prémium, és fölrobban a fejem egy másodperc alatt a reklámoktól elviselni. Jó, ezt én is nagyon-nagyon utálom. Nagyon sok van. Borzalmas. Ez nyilván amiatt is van, mert az ember már hozzászokott, de higgyétek el, nem véletlenül nagyon könnyű hozzászokni ehhez. Nem tudom, hogy ez itthon vagy még ilyen sárkal elő lehet fizetni másra, és akkor még mindig olcsóbb, ezt gondolom. Ezt lehet, hogy meg lehet oldani. Ja. Szolgálati közleményünket hallották. Úgyhogy fizessetek elő a nem tudom mire. Attól még fizessetek elő a YouTube-ra. Hát, hogyha épp ezt meg akarjátok tartani, akkor igen. Iratkozzatok fel, jól mondta Csokkár. Sajnos, amíg nem jutunk el a 200 ezerig, addig bizonyos embereket nem láthattok a csatornánkon. Úgyhogy kell, hogy feliratkozzatok, mert azzal tudjuk majd leérvelni, hogy akkor jöjjenek. Amúgy azt csak fikázzák így, azt mondják, mi 180? Takarodjatok. Azt kérdezi valaki, hogy de ti is többet fogtok kapni a prémium előfizúkból? Állítólag igen. De nekem is úgy, ugye nekem is, mint előfizető írta YouTube, hogy drágább lesz, de amúgy a kreátorok, akiket követ cserébe többet kapnak. Ki tudja, hogy arányaiban. Majd meglátjuk. Szóval azért én ezekben nem bízok annyira, de lehet, hogy ugyanúgy több pénzt osztál. Nem tudom, hogy mi alapján osztja, hogy számolja a YouTube Premium ezt, de nyilván a YouTube Premium megtekintésből is kapunk, nem csak a reklámokból, de az, hogy mi alapján számol a YouTube, azt ne kérdezzétek. Ja. Na jó van, köszi szépen, most próbáltunk nem csak nyomasztó híreket hozni, kicsit színesek. Amúgy se nyomasztó, azért vagyunk itt, Ádám, hogy nem nyomasztó legyen, hanem egy kicsit nevetgéljünk ezeken a dolgokon. Jó, nevetgéltünk. Elnevetgélünk, majd holnap is elnevetgélünk. Mert mi holnap ismét itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?